ออกมาเวลาภายหลังเมื่อพระอัครมเหสีนั้นได้พระราชโอรสแล้วจึงทรงตั้งชื่อว่าโคปาลกุมารเหมือนกับชื่อมหาเศรษฐีผู้เป็นตาจึงปรากฏพระนามว่าพระนางโคปาลมาตาเทวีตามชื่อแห่งพระราชโอรสพระนางมีความเลื่อมใสต่อพระเถระยิ่งนักจึงได้โปรดสร้างวัดถวายพระเถระไว้ในกาญจนอุทยานนั้นดังนี้นางสุปิยอุปาสิกาในการที่สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าเสด็จอยู่ในป่าอิสิปตนมิคทายวันครั้งนั้นมีสุปิยอุปาสกและสุปิยอุปาสิกาได้เป็นผู้อุปถัมภ์พระภิกษุทั้งหลายด้วยความเลื่อมใสในพระพุทธศาสนาวันหนึ่งได้ทราบว่ามีภิกษุองค์หนึ่งฉันยาประจุรุถ่ายปรารถนาจะฉันแกงเนื้อสักหน่อยสุปิยอุปาสิกาก็รับว่าจะหามาถวายจึงกลับไปยังเรือนคนใช้ให้คนไปซื้อเนื้ออันเขาขายอยู่ในตลาดนั้นปรากฏว่าหาซื้อเนื้อที่ตายแล้วไม่ได้เลยสุปิยอุปาสิกาจึงคิดว่าพระภิกษุที่อาพาธนั้นไม่ได้ฉันแกงเนื้อแล้วอาจจะอาพาธหนักหรืออาจจะถึงตายได้เป็นมั่นคงและตัวเราได้รับปากไว้แล้วจึงได้ตัดสินใจเอามีดเชือดเนื้อที่ขาของตนเองแล้วส่งให้ทาสีว่าเจ้าจงต้มแกงเนื้อนี้แล้วจงนำไปถวายแก่ภิกษุไข้ชื่อนั้นๆถ้าผู้ใดถามว่าฉันไปไหนจงบอกว่าฉันเป็นไข้อยู่สุปิยอุบาสิกาสั่งดังนั้นแล้วจึงเอาผ้าห่มพันขาไว้แล้วเข้าไปในห้องขึ้นนอนอยู่บนเตียงลำดับนั้นสุปิยอุบาสกก็ยังเรียนสุปิยอุบาสิกาแล้วถามว่านางสุปิยาไปไหนทาสีจึงบอกว่านางนอนอยู่ในห้องสุปิยอุบาสกจึงเข้าไปถามเมื่อได้ทราบความมานั้นแล้วจึงสรรเสริญว่าอัศจรรย์จริงๆอัศจรรย์จริงๆแล้วหนอสุปิยานี้มีศรัทธาเลื่อมใสในพระพุทธศาสนาจริงๆแม้กระทั่งเนื้อหนังในกายตัวยังบริจาคได้จะว่าไปใหญ่ถึงสิ่งของภายนอกกายนั้นเล่าซึ่งว่าจะมีได้ให้นั้นจะไม่ได้มีเลยแล้วจึงไปอาราธนาพระพุทธองค์พร้อมกับพระภิกษุสงฆ์ทั้งปวงเพื่อจะให้เป็นบุญปีติปราโมทย์ในวันรุ่งเช้าท่านพระพุทธเจ้าเสด็จไปยังเรือนั้นแล้วจึงตรัสถามสุปิยอุบาสกว่าสุปิยอุบาสิกาไปไหนจึงไม่เห็นสุปิยอุบาสกจึงกราบทูลว่านางป่วยไข้อยู่พระพุทธเจ้าค่ะจึงมีพระพุทธฎีกาตรัสว่าท่านจงช่วยพยุงมาที่นี่เถิดอุบาสกรับพระพุทธฎีกาแล้วจึงไปพยุงนางออกมาสู่สำนักพระพุทธเจ้าแต่พอนางสุปิยอุบาสิกาได้เห็นพระผู้มีพระภาคเจ้าเท่านั้นแผลอันใหญ่ก็งอกเนื้อหนังเป็นปกติขึ้นดังเดิมคนทั้งสองจึงถวายพระตาหารอันประณีตแก่พระภิกษุสงฆ์มีพระพุทธองค์ทรงเป็นประธานด้วยผลบุญที่บุคคลเหล่านี้กระทำแล้วการบูชายิ่งกว่าชีวิตของตนได้ผลทันทีในปัจจุบันนี้เรื่องเหล่านี้ได้เกิดขึ้นแล้วในสมัยของพระพุทธองค์ยังทรงพระชนอยู่ต่อไปจะเป็นเรื่องที่อัศจรรย์ยิ่งขึ้นไปอีกเพราะเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นในสมัยที่ว่างจากพระพุทธศาสนาเป็นการที่พระพุทธเจ้ายังไม่ได้ทรงอุบัติแต่บุคคลเหล่านั้นได้ขึ้นไปบนสวรรค์ทั้งเป็นมีสี่ท่านดังนี้โคตติละคันธพระราชาหนึ่งสาธินราชาหนึ่งเนมิราชาหนึ่งมันทาตุราชาหนึ่งบุคคลทั้งสี่ได้ขึ้นไปบนสวรรค์ชั้นดาวดึงด้วยกายที่เป็นมนุษย์ความจริงผู้มีชื่อทั้งสี่นี้ไม่ใช่อื่นไกล เป็นสมเด็จพระจอมไตรองค์ปัจจุบันนี้เองได้เกิดขึ้นในสมัยที่เสวยพระชาติเป็นพระโพธิสัตว์นั่นเองโคตติลคันธทัพพราชาในคราวที่พระมหาโมคคลานะได้ขึ้นไปดาวดึงสวรรค์ได้พบนางเทพพธิดา36องค์ในวิมาน36หลังซึ่งตั้งอยู่เป็นลำดับไปเมื่อได้กลับมาแล้วจึงกราบทูลเรื่องนั้นแด่พระพุทธองค์ให้ทรงทราบพระพุทธเจ้าจึงตรัสเล่าเรื่องอดีตของพระองค์ให้ฟังว่าในอดีตกาลเมื่อครั้งพระเจ้าพรหมทัตเสวยราชสมบัติอยู่ในกรุงพาราณสีพระโพธิสัตว์ได้เกิดในตระกูลคันทัพพะคือตระกูลดีสีตีเป่าเป็นผู้มีศิลปะปรากฏทั่วไปเป็นอาจารย์ชื่อว่าโคตติลบัณฑิตมีนักดีสีตีเป่าชื่อว่ามุสิละอยู่เมืองอุเชนีได้มาขอเรียนด้วยเมื่อเรียนจบแล้วจึงขออาจารย์ไปแสดงศิลปะถวายพระราชาพระราชาทรงโปรดให้อยู่ด้วยแล้วให้รางวัลครึ่งหนึ่งของวิเลี้ยงที่ให้แก่อาจารย์นายมุสิละทูลขอให้เท่ากับอาจารย์แต่พระราชาตรัสว่าธรรมดาอาจารย์ย่อมใหญ่กว่าเราจะให้เจ้ากึ่งหนึ่งนายมุสิละจึงกราบทูลขอให้ทอดพระเนตรศิลปะของตนกับอาจารย์ฝ่ายพระโพธิสัตว์ได้รู้ข่าวเช่นนั้นคิดว่าอาจจะพ่ายแพ้เพราะความแก่เท่าชราของตนจึงคิดจะฆ่าตัวตายพอเดินเข้าไปในป่าจะผูกคอตายแต่พอนึกถึงกลัวตายก็กลับมาอีกเดินกลับไปกลับมาอย่างนี้จนหญ้าเตียนพระอินทร์จึงลงมาปรากฏในอากาศทรงทราบเหตุดังนั้นแล้วจึงแนะนำวิธีดีดพินแก่พระโพธิสัตว์พร้อมกับให้บ่วงสามบ่วงตรัสว่าเมื่อเสียงพินดังขึ้นแล้วท่านจงโยงบ่วงบ่วงหนึ่งขึ้นในอากาศจักมีนางฟ้าลงมาฟ้อนอยู่ข้างหน้าของท่านเมื่อถึงวันประลองปรากฏว่านายมุสิละก็ต้องพ่ายแพ้แก่อาจารย์มหาชนได้พากันลุกเข้าทำลายร่างกายจนถึงแก่ความตายพระราชาทรงโปรดให้ประทานทรัพย์เป็นอันมากแต่พระโพธิสัตว์ฝ่ายชาวเมืองก็กระทำตามอย่างพระราชาสมเด็จจอมอมรินทราธิราชก็ตัดเล่าเรื่องนี้แก่เหล่าเทพพยดาพวกเทพพธิดาจึงกราบทูลว่าหม่อมฉันอยากจะเห็นอาจารย์เขาได้โปรดให้ไปนำมาในที่นี้ท้าวโกสีจึงตรัสสั่งมาตรีเทพสารถีนำเวชยันตรสไปเชิญมาเมื่อพระโพธิสัตว์ขึ้นมาถึงแล้วจึงได้แสดงศิลปะในการดีดพินให้ฟังเมื่อจบแล้วจึงได้ขอให้เทพพธิดาทั้งหลายเล่าถึงบุญกุศลที่ได้เป็นความดีให้ฟังนางเทพกัญญาเหล่านั้นได้เล่าฟังว่าตนเองเคยเกิดในสมัยพระพุทธเจ้ากัสสปะล้วนแต่ได้ถวายทานต่างๆกันทั้งนั้นครั้นร่วมไปแล้ว7วันเท้าสกะเทวราชจึงรับสั่งให้ท่านมาตาลีอัญเชิญพระโพธิสัตว์กลับลงสู่กรุงพาราณสีเวลากลับมาแล้วก็ได้เล่าเหตุการณ์ตามที่ตนได้ไปพบเห็นสวรรค์ให้คนทั้งหลายฟังจำเดิมแต่นั้นมาคนทั้งหลายก็มีความอุตสาหะในการทำบุญกุศลส่วนพระโพธิสัตว์เจ้าก็มั่นอยู่ในการให้ทานรักษาศีลและได้ขึ้นไปเกิดในสวรรค์เมื่อพระพุทธองค์ทรงแสดงเรื่องนี้ให้พระโมคคัลลานะเจ้าฟังจึงทรงประชุมชาดกว่านายมุสิละในคราวนั้นได้มาเกิดเป็นพระเทวทัตท้าวโกสีได้มาเกิดเป็นพระอนุรุทธพระราชาได้มาเกิดเป็นพระอานนท์ส่วนโคตติลบัณฑิตได้มาเกิดเป็นพระตถาคตในบัดนี้สาธินราชาในอดีตการพระโพธิสัตว์เป็นพระราชาทรงพระนามว่าสาธินะในเมืองมิถิลาแล้วสั่งให้สร้างโรงทานไว้6แห่งและทรงบริจาคทรัพย์600,000ทุกวันทรงรักษาศีล5บ้างทรงรักษาศีลอุโบสถศีลบ้างและพวกชาวเมืองก็ตั้งอยู่ในโอวาทของพระองค์ทำบุญให้ทานเป็นต้นตายไปก็ไปเกิดในสวรรค์ทั้งนั้น ได้ไปนั่งเป็นเทวสภานั้นแล้วต่างพรรณาคุณแห่งศีลและอาจารย์คือความประพฤติของพระราชาอยู่ทีเดียวฝ่ายเทพยดาที่เหลือฟังคุณกถานั้นแล้วก็มีความประสงค์จะเห็นพระราชาทั้งสักกะทรงทราบใจของผู้เทพเหล่านั้นจึงทรงบัญชามาตรีเทพบุตรว่าท่านจงไปนำพระเจ้าสาธินะหรือเวชยันตรสมาตรีเทพบุตรจึงไปสู่เมืองมิถิลานำพระองค์มาถวยเทพพร้อมด้วยพระอินทร์เป็นพระองค์แล้วต่างร่าเริงยินดีทำการต้อนรับแล้วที่นั่นท้าวสักกะได้แบ่งเทพพนครนางอัปสรกดครึ่งและวิชยันตรปราสาทครึ่งหนึ่งให้แก่พระเจ้าสาธินะพระบาทเท้าเธอสวยทิพยสมบัติอยู่700ปีล่วงไปแล้วด้วยการนับอย่างมนุษย์ต่อมาบุญอันเป็นเหตุอยู่ในเทวโลกด้วยสภาพนั้นสิ้นแล้วความไม่ยินดีก็เกิดขึ้นองค์อมรินทร์เทวราชทรงทราบเหตุนั้นจึงทรงบัญชาให้มาตรีเทพบุตรนำไปลงที่อุทยานได้ทยานเห็นดังนั้นแล้วให้กราบทูลแก่พระเจ้านารทะผู้เป็นปนัดดาองค์ที่7ของพระองค์ทราบว่าเวลานั้นคนมีอายุขัย700ปีฝ่ายพระเจ้านารทะเสด็จมาถวายบังคมพระโพธิสัตว์ทูลอัญเชิญให้สวยราชสมบัติแล้วพระเจ้าสาธินะตรัสว่าเราไม่มีความต้องการด้วยราชสมบัติเพราะว่าเรามาที่นี้เพื่อต้องการทำบุญเรามีความประสงค์ที่จะให้ทานซึ่งหยุดเสียตั้ง700ปีเพียง7วันเท่านั้นพระเจ้านารทะจึงทรงจัดแจงมหาทานพระโพธิสัตว์ทรงให้ทานตลอด7วันในวันที่7สวรรคตแล้วบังเกิดในภพดาวดึงส์นั่นเองมันทาตุราชาเมื่อสมเด็จพระบรมศาสดาประทับอยู่ที่พระเชตวันารามทรงปรารภภิกษุผู้มีความฝักใฝ่ใคร่จะศึกรูปหนึ่งให้เป็นต้นเหตุแล้วจึงทรงแสดงชาดกนี้แก่ภิกษุทั้งหลายว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายอันความปรารถนาในกามารมณ์ยากที่จะให้เพียงพอได้เรื่องนี้นักปราชญ์ในปางก่อนผู้มีอำนาจแผ่ไปในมนุษย์และสวรรค์ถึงอย่างนั้นก็ยังไม่อาจทำให้เพียงพอกับความปรารถนาในกามารมณ์ได้ในต้นพัทรกัปนี้มีพระเจ้ามหาสมุทติราชพระองค์หนึ่งได้เสวยราชสมบัติเป็นพระบรมกษัตริย์องค์แรกในโลกพระองค์มีพระราชโอรสทรงพระนามว่าพระเจ้าโรชราชแล้วมีพระราชโอรสสืบราชสมบัติติดต่อกันดังนี้คือพระเจ้าวรโรชราชพระเจ้าภรรยาณวดีพระเจ้าอุโบสถราชพระเจ้าวรอุโบสถและพระเจ้าวรอุโบสถนี้มีพระโอรสทรงพระนามว่าพระเจ้ามันทาตุราชพระเจ้ามันทาตุราชนั้นได้เป็นพระเจ้าจักรพรรดิราชบริบูรณ์ด้วยแก้วเจ็ดประการมีฤทธาภินิหารแผ่ไปในทวีปใหญ่ทั้ง4มีทวีปน้อย 2,000 บริวารแต่ถึงอย่างนั้นพระองค์ก็ยังไม่พอพระราชประสงค์วันหนึ่งพระองค์จึงทรงตบพระหัตถ์เบื้องซ้ายและเบื้องขวาเพื่อหาฝนแก้วจะประการนั้นตกลงมาในทันใดนั้นก็มีหาฝนแก้วจะประการตกลงมาจากอากาศดารดาษไปทั่วพื้นปฐพีจึงตรัสถามมูอามาตว่าในที่ใดจะมีความสำราญยิ่งไปกว่านี้อามาจึงกราบทูลว่าสวรรค์ชั้นจาตุมหาราชพระพุทธเจ้าค่ะพระองค์จึงเสด็จขึ้นทรงจักรแก้วพร้อมด้วยหมู่อามาตย์ตามเสด็จขึ้นไปสู่ชั้นจาตุมหาราชเมื่อท้าวมหาราชทั้ง4ได้ทราบจึงพาหมู่เทพพันธิกรออกไปต้อนรับอย่างมโหฬารเชิญให้ผ่านสมบัติชั้นจาตุมหาราชอยู่ตลอดกาลนานเป็นอย่างนั้นก็ยังไม่พอพระราชประสงค์จึงตรัสถามท้าวมหาราชทั้ง4ว่าที่มีความสำราญยิ่งกว่านี้ยังมีอีกหรือไม่ท้าวมหาราชทั้ง4จึงกราบทูลว่ายังมีอยู่อีกคือสวรรค์ชั้นดาวดึงส์พระองค์จึงทรงจักรแก้ว พร้อมด้วยราชบริพารบาทพระพักตร์สุดาวดึงเทวสถานท้าวมัคควานเทวราชผู้เป็นใหญ่จึงพาเทพบุตรเทพธิดาทั้งหลายเสด็จออกไปต้อนรับแห่แหนเข้าสุดาวดึงส่วนขุนพลแก้วก็พาจักแก้วกับบริวารกลับสู่มนุษยโลกแล้วท้าวมัคควานเทวราชจึงแบ่งทิพยสมบัติในดาวดึงถวายพระเจ้ามัณฑาตุราชกึ่งหนึ่งจำเดิมแต่นั้นมาพระราชาทั้งสองพระองค์คือพระเจ้ามัณฑาตุราชกับท้าวมัคควานเทวราชได้เสวยทิพยสมบัติอยู่ในดาวดึงสืบต่อไปกำหนดได้3โกฏ 60,000 ปีในมนุษย์ท้าวมัคควานเทวราชนั้นซึ่งจุติจากดาวดึงแล้วมีท้าวมัคควานองค์ใหม่อุบัติขึ้นมาแทนโดยอุบายนี้ล่วงไปได้36ชั่วพระอินทร์ซึ่งเรียกท้าวมัคควานเทวราชครั้นถึงพระอินทร์องค์ที่37พระเจ้ามัณฑาตุราชจึงทรงพระดำริว่าต้องการอะไรที่เราจะเสวยทิพยสมบัติเพียงกึ่งหนึ่งเท่านี้เราจะปรงพระชนของท้าวมัคควานเทวราชใหม่นี้เสียจะเสวยทิพยสมบัติให้เป็นสุขแต่เราผู้เดียวครั้นทรงพระดำริอย่างนี้แล้วก็ไม่สามารถจะปรงพระชนท้าวมัคควานเทวราชนั้นได้จึงทรงเป็นทุกข์ในพระราชฤทัยทั้งชราภาพก็เบียดเบียนพระวรกายจึงพลัดตกลงมาจากเทวโลกสู่พระจุฑยานของพระองค์ด้วยเหตุว่าธรรมดามนุษย์ย่อมไม่แตกกายทำลายขันธ์ในเทวโลกแต่เมื่อถึงพระราชอุทยานแล้วก็หาเป็นอันตรายไม่ในอุทยานที่นำความไปกราบทูลแก่พระราชตระกูลพระราชตระกูลก็พากันออกมาจัดที่บรรทมถวายในพระราชอุทยานในขณะนั้นอมาตย์ทั้งหลายจึงกราบทูลว่าบัดนี้จะให้ข้าพระบาททั้งหลายทำอย่างไรพระบาทเท้าเธอตรัสตอบว่าท่านทั้งหลายจงประกาศให้มหาชนรู้ทั่วกันว่าเราได้เสวยสมบัติจักรพรรดิราชและทิพยสมบัติในสวรรค์ชั้นจาตุมหาราชและชั้นดาวดึงอยู่ตลอดกาลนานก็ยังไม่เพียงพอให้ความปรารถนาในกามารมณ์จึงพลัดตกลงมาจากเทวสถานมาอยู่ในพระราชอุทยานนี้บัดนี้จะได้เสด็จสวรรคตครั้นตัดอย่างนี้แล้วก็เสด็จไปตามยถากรรมของพระองค์กำหนดนับพระชนมายุของพระองค์ได้หนึ่งอสงไขยครั้นสมเด็จพระบรมศาสดาทรงนำมาซึ่งอดีตเทศนาอย่างนี้แล้วจึงตรัสว่ายาวตาจันทิมะสุริยาปริหารันติสัมมาสัมพุทธสาวโกแปลว่าพระจันทร์และพระอาทิตย์ทั้งหลายย่อมหมุนเวียนรอบเขาสิเนรุราชเปล่งรัศมีโอภาสไปในทิศทั้งหลายมีประมาณเท่าใดคนและสัตว์ทั้งสิ้นที่อาศัยอยู่ในแผ่นดินมีประมาณเท่านั้นล้วนแต่เป็นทาสของพระเจ้ามัณฑาตุราชแต่ถึงอย่างนั้นพระเจ้ามัณฑาตุราชก็ยังไม่พอพระราชประสงค์ด้วยหาฝนแก้วเจ็ดประการที่ทรงบันดาลให้ตกลงมาเพื่อสงเคราะห์ธาตุทั้งหลายของพระองค์บัณฑิตรู้ได้ว่ากามารมณ์ทั้งหลายเป็นของมีสุขน้อยมีทุกข์มากจึงไม่ยินดีในกามารมณ์อันเป็นทิพย์สาวกแห่งสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าย่อมยินดีแต่ในธรรมเครื่องสิ้นตัณหาเท่านั้นครั้นสมเด็จพระบรมศาสดาโปรดประทานพระธรรมเทศนาอย่างนี้แล้วจึงทรงแสดงอริยสัจสืบต่อไปภิกษุผู้มีความประสานอยากสึกนั้นก็ได้สำเร็จพระโสดาปัตติผลส่วนภิกษุทั้งหลายที่มาด้วยกันก็ได้บรรลุมรรคผลตามวาสนาบารมีของตนแล้วสมเด็จพระทศพลจึงทรงประชุมชาดกว่าพระเจ้ามัณฑาตุราชบรมจักรพรรดิในครั้งนั้นคือเราตถาคตในบัดนี้แลขอยุติเรื่องราวไว้เพียงแค่นี้ จึงขอเชิญเข้าสู่ปัญหาของพระยามิลินต่อไปปัญหาที่5ถามเรื่องได้ตาทิพย์ของพระเจ้าสีพีพระเจ้ามิลินบรมกษัตริย์ตรัสถามว่าข้าแต่พระนาคเสนมีคำกล่าวไว้ว่าพระเจ้าสีวิราชได้ทรงพระราชทานจักษุให้แก่คนตาบอดแล้วมีทิพยจักษุเกิดขึ้นอีกคำนี้เป็นคำน่าข่มขีเป็นคำมีโทษเป็นคำยุ่งยากเพราะผู้เสียจักษุประสาทแล้วทิพยจักษุย่อมเกิดไม่ได้มีคำกล่าวไว้ในพระสูตรอย่างนี้ถ้าพระเจ้าสีวิราชได้พระทานจักษุไปแล้วได้ทิพยจักษุขึ้นคำกล่าวที่ไว้ในพระสูตรนั้นก็ผิดไปถ้าคำกล่าวที่ไว้ในพระสูตรว่าเมื่อจักษุประสาทถูกทำลายแล้วทิพยจักษุเกิดไม่ได้นั้นถูกข้อที่ว่าทิพยจักษุเกิดแก่พระเจ้าสีวิราชผู้เสียจักษุประสาทแล้วนั้นก็ผิดไปปัญหาข้อนี้เป็นอุปโตโกฏโปรดแก้ไขซึ่งสงสัยด้วยเถิดพระนาคเสนจึงตอบว่าขอถวายพระพรพระเจ้าสีวิราชได้พระทานจักษุแก่ยาจุกจริงสาวพิษอย่าทรงเครือบแคลงสงสัยเลยข้าแต่พระนาคเสนเมื่อจักษุประสาทถูกทำลายแล้วทิพยจักษุเกิดได้หรือขอถวายพระพรเกิดไม่ได้ข้าแต่พระผู้เป็นเจ้าเมื่อจักษุประสาทถูกทำลายแล้วเหตุใดทิพยจักษุจึงเกิดขึ้นได้ขอถวายพระพรผู้มีสัจจะทั้งหลายย่อมกระทำสัจจะกิริยาด้วยสัจจะอันใดสัจจะนั้นมีอยู่ในโลกหรือไม่มีอยู่พระผู้เป็นเจ้าเพราะผู้ทำให้ฝนตกทำให้ไฟดับกำจัดยาพิษทำให้น้ำมหาสมุทรไหลกลับทำให้น้ำในคงคาใหญ่ไหลกลับทำสิ่งที่ควรทำต่างๆอีกเป็นมากมายทำสำเร็จได้ด้วยสัจจะกิริยามีอยู่ขอถวายพระพรให้อย่างนั้นข้อที่ว่าทิพยจักษุเกิดแก่พระเจ้าสีวิราชด้วยกำลังสัจจะนั้นก็ถูกแล้วเพราะถึงไม่ว่าไม่มีจักษุประสาทแล้วก็ตามทิพยจักษุก็เกิดขึ้นได้ด้วยอำนาจสัจจะอันเป็นวัตถุอันเป็นที่ตั้งแห่งจักษุประสาทเมฆใหญ่ยังทำให้ฝนตกลงมาได้พร้อมกับสัจจกิริยาของบุคคลบางจำพวกไฟกองใหญ่ยังดับได้ยาพิษยังเหือดหายไปได้ด้วยสัจจกิริยาเพราะฉะนั้นทิพยจักษุจึงเกิดแก่พระเจ้าสีวิราชได้ไม่มีสิ่งอื่นที่จะทำให้ตรัสรู้อริยสัจได้นอกจากสัจจะเท่านั้นบุคคลย่อมรู้อริยสัจ4ได้ด้วยอำนาจสัจจะสัจจะของพระเจ้าจีนราชพระเจ้าจีนราชในจีนประเทศใครจะทรงเล่นน้ำมหาสมุทรได้ทรงกระทำสัจจกิริยาอยู่4 เดือนจึงทรงขับรถไปเที่ยวเล่นในมหาสมุทรได้ท่อน้ำใหญ่ข้างหน้ารถได้หลีกไปเมื่อรถจะขึ้นจากมหาสมุทรก็โผล่ขึ้นเหมือนดอกบัวขอถวายพระพรน้ำมหาสมุทรเทพพยดามนุษย์ในโลกอาจทำให้หลีกได้ด้วยกำลังกายมีอยู่หรือข้าแต่พระผู้เป็นเจ้าเพียงแต่น้ำในสายเล็กๆเทพพยดามนุษย์ก็ยังทำให้หลีกไปด้วยกำลังกายไม่ได้แต่ว่าแต่น้ำมหาสมุทรเลยขอถวายพระพรด้วยเหตุนี้แหละจึงควรทราบกำลังสัจจะสิ่งที่ไม่เป็นไปด้วยสัจจะไม่มีสัจจะของหญิงแพทย์สยาขอถวายพระพรพระเจ้าอโศกธรรมราชาในพระนครปาตลีบุตรห้อมล้อมด้วยชาวนิคมอมาตย์ข้าราชการเสด็จไปเล่นน้ำที่มหาคงคาได้ทอดพระเนตรเห็นมหาคงคามีน้ำเต็มเปี่ยมกว้างยาวถึง500 โยชน์กำลังไหลอยู่ จึงตรัสขึ้นว่าผู้สามารถจะทำให้น้ำในมหาสมุทรคงคานี่ไหลกลับมาอยู่หรือครั้งนั้นผู้กำมาจึงกราบทูลว่าทำได้ยากพระเจ้าค่ะมีหญิงแพทย์สยามชื่อว่านางพินทุมมดียืนอยู่ที่ฝั่งคงคานั้นได้ทราบพระราชประสงค์นี้จึงกล่าวขึ้นว่าเราเป็นหญิงแพทย์สยามอาศัยรูปร่างกายเลี้ยงชีวิตอยู่ในเมืองปาติลิบุตรนี้ขอจงให้พระราชาได้เห็นสัจจกิริยาของเราแล้วได้กระทำสัจจกิริยาพอสิ้นสัจจกิริยาลงน้ำในมหาคงคาก็ไหลกลับทันทีพระราชาก็ทรงฉงนจึงตรัสขึ้นว่าเหตุใดน้ำในมหาคงคาจึงไหลกลับพวกอมาตย์จึงกราบทูลว่าได้ยินหญิงแพทย์สยามคนหนึ่งกระทำสัจจกิริยาอยู่พระเจ้าค่ะพระราชาจึงรีบเสด็จไปตรัสถามหญิงแพทย์สยามด้วยพระองค์เองว่าน้ำในมหาคงคานี้ไหลกลับเพราะสัจจกิริยาของเจ้าหรือหญิงแพทย์สยามนั้นกราบทูลว่าถูกแล้วเพคะเจ้ามีกำลังอย่างไรใครรับทำตามคำสั่งของเจ้าหรือยักษ์นาคได้ช่วยเจ้าทำให้น้ำในมหาคงคาไหลกลับหรือหม่อมฉันได้ทำให้น้ำคงคาไหลกลับด้วยกำลังสัจจะของหม่อมฉันเพคะกำลังสัจจะของเจ้ามีหรือเจ้าเป็นหญิงนักเลงไม่มีสติปล้นทรัพย์ของประชาชนมีความประพฤติเลวทรามไม่มีอย่างอายมีแต่ความแล้วโลมหาชนเจ้ายังจะมีกำลังสัจจะหรือข้าแต่มหาราชากิริยาของหม่อมฉันเช่นนั้นมีอยู่จริงเป็นกิริยาที่หม่อมฉันทำให้โลกมนุษย์โลกเทวดาเป็นไปได้สัจจกิริยาของเจ้าเป็นอย่างไรว่าให้เราฟังดูสิข้าแต่มหาราชเจ้าบุรุษใดให้ทรัพย์แก่หม่อมฉันบุรุษนั้นจะเป็นกษัตริย์หรือพราหมณ์เวทหรือสูตรอย่างใดก็ตามหม่อมฉันก็ทำให้เกิดความยินดีเอาอกเอาใจเหมือนกันสิ้นไม่เลือกว่าสูงต่ำเลวดีว่ากันอย่างไรสุดแท้แต่ว่าใครให้ทรัพย์แก่หม่อมฉันแล้วหม่อมฉันก็บำเรอให้เป็นที่พอใจเสมอการทุกคนไปหม่อมฉันได้ยกเอาความจริงอย่างนี้ขึ้นประกาศจึงทำให้น้ำมหาคงคาไหลกลับได้ขอถวายพระพรที่พยจักษุได้เกิดแก่พระเจ้าศิวิราชด้วยสัจจกิริยาคำในที่กล่าวไว้ในพระสูตรว่าเมื่อมังสะจักษุเสียไปแล้วไม่มีที่ตั้งแล้วคือไม่มีจักษุประสาทแล้วที่พยจักษุย่อมเกิดขึ้นไม่ได้คำนั้นเป็นภาวนาใหม่ขอให้โลกมนุษย์กับทั้งเทวโลกจงจำไว้อย่างนี้ข้าแต่พระนาคเกษนปัญหาข้อนี้พระผู้เป็นเจ้าได้แก้ไขไว้ถูกต้องดีแล้วโยมขอรับว่าเป็นความจริงอธิบายคำว่าภาวนาใหม่หมายถึงผู้ที่ประสาทตาพิการแล้วจะเจริญภาวนาให้เป็นทิพยจักษุเกิดขึ้นไม่ได้คำนี้เป็นคำกล่าวไว้ในพระสูตรหมายเอาบุคคลอื่นทั่วไปปัญหาที่6ถามเรื่องการตั้งครรภ์ข้าแต่พระนาคเกษมสมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าได้ตรัสไปว่าการตั้งครรภ์ย่อมมีด้วยประชุม3คือมารดาบิดาร่วมกัน1มารดามีฤดู1มีสัตว์มาเกิด1ดังนี้ถ้าไม่พร้อมด้วยองค์3ย่อมเกิดไม่ได้ข้อนี้ทำให้โยมสงสัยเพราะเพียงทุกูลดาบทถูกต้องสะดือของนางปาริกาตาปะสินีในเวลานิ้วดูด้วยปลายนิ้วมือข้างขวาเพียงหนเดียวเท่านั้นก็เกิดสุนสามกุมารขึ้นได้มาตันคะฤาษีถูกต้องท้องของนางพรหมณีด้วยปลายเล็บข้างขวาในเวลานิ้วดูเพียงหนเดียวเท่านั้นก็เกิดมัณฑพยมานพขึ้นได้อิสิสิงคฤาษีเกิดขึ้นด้วยนางบริคีหรือนางเนื้อดื่มกินน้ำปัสสาวะของฤาษีสังคีจฤาษี เกิดขึ้นได้ด้วยกิริยาอย่างเดียวกันพระกุมารกัสสปะเกิดขึ้นด้วยการกลืนกินของสัมภวะหรือน้ำอสุจิของบุรุษข้าแต่พระนาคเกษมถ้าการตั้งครรภ์มีขึ้นด้วยการประชุมสามจริงแล้วคำที่ว่าบุคคลเหล่านั้นเกิดด้วยการอย่างนั้นก็ผิดไปปัญหานี้เป็นอุปโตโกรธลึกละเอียดมากขอพระผู้เป็นเจ้าจงตัดความสงสัยของโยมด้วยเถิดผู้ที่เกิดขึ้นด้วยการประชุมสองพระนาคเกษมถวายพระพรว่ามหาบพิตรได้ทรงสดับมาว่าส่วนสามอิสิสิงคดาบทพระกุมารกัสสปะเกิดขึ้นด้วยเหตุอย่างนี้อย่างนี้หรือพระเจ้ามิลินตรัสตอบว่าถูกแล้วพระผู้เป็นเจ้าโยมได้สดับมาว่ามีแม่เนื้อสองตัวไปสู่ที่ถ่ายปัสสาวะของดาบทสององค์ในเวลามีฤดูได้ดื่มกินน้ำปัสสาวะอันเจือด้วยน้ำสัมภวะของฤาษีจึงเกิดอิสิสิงคฤาษีและสังกิจฤาษีเมื่อพระอุทายีไปในที่พักของภิกษุณีก็นึกรักนางภิกษุณีจึงได้เพ่งดูนางภิกษุณีนั้นเมื่อเพ่งดูสัมภวะก็ไหลออกมาเวลานั้นนางภิกษุณีกำลังมีฤดูจึงอ้าปากรับสัมภวะนั้นแล้วก็ตั้งครรภ์อยู่มาก็เกิดเป็นพระกุมารกัสสปะพระนาคเกษมจึงถามต่อไปว่าคำที่ว่านี้มหาบพิตรทรงเชื่อหรือโยมเชื่อพระผู้เป็นเจ้าเชื่ออย่างไรข้าแต่พระผู้เป็นเจ้าพืชที่หว่านลงไปในดินที่ทำไว้ดีแล้วย่อมงอกขึ้นได้ฉันใดการตั้งครรภ์ของภิกษุณีนั้นก็ฉันนั้นอันเป็นมหาบพิตรทรงรับว่าการตั้งครรภ์ของพระกุมารกัสสปะมีอย่างนั้นจริงหรือโยมเชื่อว่ามีอย่างนั้นจริงขอถวายพระพรดีแล้วถ้าอย่างนั้นก็เป็นอันว่ามหาบพิตรทรงเชื่อแล้วว่าแม่เนื้อนั้นดื่มน้ำปัสสาวะแล้วก็ตั้งครรภ์เชื่อแล้วพระผู้เป็นเจ้าไม่ว่าสิ่งใดๆที่บุคคลดื่มแล้วกินแล้วเคี้ยวแล้วลิ้มเลียแล้วตกลงไปในดินที่ดีแล้วก็ย่อมงอกขึ้นได้การตั้งครรภ์ด้วยการดื่มกินน้ำปัสสาวะก็มีขึ้นได้ฉะนั้นเป็นอันว่ามหาบพิตรทรงแน่พระทัยแล้วหรือว่าอิสิสิงคดาบทพระกุมารกัสสปะเกิดขึ้นด้วยการประชุมสองแน่ใจแล้วพระผู้เป็นเจ้าผู้ที่เกิดขึ้นด้วยการประชุมสามขอถวายพระพรสุนสามก็ดีมันทัพพยมานพก็ดีได้เกิดขึ้นด้วยการประชุมทั้งสามนั้นคือพระกุลดาบทและนางปริกาตาปัสสินีทั้งสองนี้ได้ยินดีต่อวิเวกอยู่ในป่าผู้แสวงหาทางไปเกิดในพรหมโลกไม่ได้เกี่ยวข้องกับทางโลกเลยแต่คราวนั้นพระอินทร์ทรงเล็งเห็นว่าต่อไปข้างหน้าคนทั้งสองนั้นจะเสียจักษุจึงได้กล่าวขึ้นว่าขอท่านทั้งสองจงกระทำตามถ้อยคำของข้าพเจ้าสักอย่างหนึ่งเถิดคือขอให้ท่านทั้งสองจงทำให้บุตรเกิดสักคนหนึ่งบุตรจักได้ปฏิบัติท่านทั้งสองดาบทและดาสินีทั้งสองนั้นก็ตอบว่าอย่าเลยมหาบพิตรอย่าตรัสอย่างนี้เลยพระอินทร์ก็ได้อ้อนวอนขึ้นอีกเป็นครั้งที่สองและที่สามดาบทดาบทสินีทั้งสองจึงกล่าวขึ้นว่าถึงแผ่นดินนี้จะถล่มลงไปท้องฟ้าจะตกลงมาพระยาเขาจะโค่นดวงจันทร์ดวงอาทิตย์จะตกลงมาก็ตามเราทั้งสองจะไม่ยินดีในโลกธรรมขอมหาบพิตรให้มาหาเราทั้งสองอีกเพราะความคุ้นเคยของมหาบพิตรจะทำให้เราทั้งสองเสียไปเมื่อพระอินทร์ทรงขออย่างนั้นไม่ได้จึงตรัสขึ้นว่าเมื่อใดดาบทสินีมีฤดูเมื่อนั้นขอท่านดาบทเอาปลายนิ้วก้อยข้างขวาแต่ต้องสดือของดาบทสินีก็จะเกิดตั้งขันขึ้นท่านดาบทจะทำเพียงเท่านี้ได้หรือไม่ท่านดาบทตอบว่า ทำเพียงเท่านี้พอทำได้เพราะจะไม่ทำให้เสียศีลเสียธรรมของเราเมื่อนาบทรับอย่างนี้แล้วพระอินทร์จึงกลับขึ้นสู่สวรรค์และเสด็จไปอ้อนวอนเทพบุตรองค์หนึ่งซึ่งชวนจตุติให้ลงมาถือกำเนิดในครรภ์ของนางดาบสินีเทพบุตรนั้นก็ไม่ยอมรับต่อเมื่อพระอินทร์ทรงอ้อนวอนถึง3ครั้งจึงยอมรับพออยู่มาไม่ช้าดาบสินีก็มีฤดูดาบจึงแต่ต้องสะดือด้วยปลายนิ้วก้อยข้างขวาตามคำสั่งของพระอินทร์ก็พอดีเทพบุตรให้จุติลงมาถือกำเนิดเป็นอันว่าเทพบุตรนั้นเกิดขึ้นด้วยการประชุม3คือนางดาบสินีเกิดราคะตัณหาในเวลาที่ดาบสเอาปลายนิ้วก้อยแต่ต้องสะดือหนึ่งมีฤดูหนึ่งวิญญาณของเทพบุตรมาถือกำเนิดหนึ่งเหตุตั้งครรภ์อีก4ประการอีกอย่างหนึ่งสัตว์ทั้งหลายย่อมตั้งครรภ์ด้วยเหตุ4คือด้วยกรรมหนึ่งกำเนิดหนึ่งตระกูลหนึ่งการอ้อนวอนหนึ่งที่เกิดด้วยกรรมนั้นคืออย่างไรคือพวกที่ได้การสะสมกุศลมูลมาแล้วย่อมได้เกิดในตระกูลกษัตริย์มหาศาลหรือพราหมณ์มหาศาลคฤหบดีมหาศาลหรือเกิดเป็นเทพเจ้าเป็นอย่างใดอย่างหนึ่งได้ตามประสงค์เรียกเหมือนผู้มั่งมีจะซื้อสิ่งใดก็ซื้อได้ตามประสงค์ฉะนั้นที่เกิดด้วยกำเนิดนั้นคืออย่างไรคือพวกไก่ป่าย่อมตั้งท้องด้วยถูกลมพัดฝูงนกยางย่อมตั้งท้องได้ด้วยได้ยินเสียงฟ้าร้องส่วนเทพยดาทั้งหลายนั้นไม่ได้เกิดในครรภ์จะเห็นว่าการตั้งครรภ์ของสัตว์ทั้งหลายย่อมมีต่างๆกันเหมือนกับกิริยาของมนุษย์ที่ต่างๆกันด้วยการนุ่งห่มผ้าการแต่งตัวเป็นต้นฉะนั้นที่เกิดด้วยอำนาจตระกูลนั้นคืออย่างไรคือตระกูลที่มีอยู่4อันได้แก่ตระกูลเกิดในฟองไข่หนึ่งตระกูลเกิดในท้องหนึ่งตระกูลเกิดในเหงือกใครหนึ่งตระกูลเกิดเองหนึ่งสัตว์ทั้งหลายย่อมเกิดในตระกูลทั้งสี่นี้ที่เกิดด้วยอำนาจการขอนั้นคือตระกูลที่ไม่มีบุตรแต่มีทรัพย์สมบัติมากมีศรัทธามีศีลธรรมอันดีแล้ววอนขอให้มีบุตรก็มีพระอินทร์ช่วยวอนขอเทพบุตรองค์ใดองค์หนึ่งให้ลงมาเกิดในตระกูลนั้นขอถวายพระพรส่วนสามได้ลงมาเกิดในครรภ์ของนางปาริกาตาปัสสินีตามคำอ้อนวอนขอของพระอินทร์ส่วนสามนั้นเป็นผู้ทำบุญไว้แล้วส่วนมารดาบิดาก็เป็นผู้มีศีลธรรมอันดีพอเหมาะกันเรียกเหมือนกับพืชที่หว่านลงในดินที่ดีก็งอกงามขึ้นได้ฉะนั้นส่วนสามเกิดด้วยเนรมิตสามมหาบพิตรได้เคยทรงสดับว่ามีบ้านเมืองพินาศไปด้วยความข่มใจแห่งฤาษีทั้งหลายหรือเคยได้ยินพระผู้เป็นเจ้าคือบ้านเมืองของพระราชาทันทกะพระราชาเมชกะพระราชากาลิงคะพระราชามาตังคะได้ถึงความพินาศไปด้วยความคุ้นแค้นของฤาษีทั้งหลายขอถวายพระพรพวกที่ได้ความสุขเพราะใจผ่องใสของฤาษีทั้งหลายมีหรือมีอยู่พระผู้เป็นเจ้าขอถวายพระพรถ้าอย่างนั้นขอจงทรงจำไว้เถิดว่าสุวรรณสามเกิดด้วยใจผ่องใสของสิ่งทั้งสามที่มีกำลังแรงกล้าคือฤาษีเนรมิตหนึ่งเทวดาเนรมิตหนึ่งบุญเนรมิตหนึ่งอีกประการหนึ่งเทพบุตรทั้งสี่องค์ก็ได้ลงมาเกิดด้วยพระอินทร์ทรงอ้อนวอนเทพบุตรทั้งสี่องค์นั้นคือสุวรรณสามหนึ่งพระเจ้ากุศราชหนึ่งพระเจ้ามหาปนาฏหนึ่งพระเวสสันดรหนึ่งขอถวายพระพรข้าแต่พระนาคเกษนปัญหาเรื่องการตั้งครรภ์นี้พระผู้เป็นเจ้าได้แก้ไขถูกต้องดีแล้วโยมรับว่าเป็นจริงทุกประการ ตอนที่17ปัญหาที่7เรื่องอายุพระพุทธศาสนา 5,000 ปีสมเด็จพระบรมกษัตริย์ตรัสถามว่าข้าแต่พระนาคเกษนได้สมเด็จพระบรมศาสดาได้ตรัสคำนี้ไว้ว่าดูก่อนอานนท์บัดนี้พระสัทธรรมจะตั้งอยู่เพียง 5,000 ปีเท่านั้นแต่ในเวลาจะปรินิพพานสุภัททะปริภาชกทูลถามได้ตรัสอีกว่าดูก่อนสุภัททะถ้าพระภิกษุเหล่านี้ยังปฏิบัติชอบอยู่โลกจักไม่ว่างจากพระอรหันต์ทั้งหลายคำนี้เป็นคำไม่มีเศษเป็นคำเด็ดขาดถ้าสมเด็จพระบรมศาสดาได้ตรัสไว้ว่าโลกจักไม่ว่างจากพระอรหันต์ทั้งหลายดังนี้เป็นคำจริงแล้วคำที่ว่าบัดนี้พระสัทธรรมจักตั้งอยู่เพียง 5,000 ปีเท่านั้นก็ผิดไปถ้าคำว่าพระสัทธรรมจักตั้งอยู่เพียง 5,000 ปีเท่านั้นเป็นคำถูกคำที่ว่าโลกจักไม่ว่างจากพระอรหันต์ทั้งหลายนั้นก็เป็นคำผิดปัญหานี้เป็นอุพัตโตโกรธโปรดแก้ไขให้โยมสิ้นสงสัยด้วยเถิดพระนาคเกษนถวายวิสัชนาว่าขอถวายพระพรถูกทั้งสองคือคำที่สมเด็จพระบรมศาสดาตรัสไว้ว่าพระสัทธรรมจักตั้งอยู่เพียง 5,000 ปีเท่านั้นก็เป็นคำที่ถูกส่วนที่ตรัสไว้ว่าถ้าภิกษุเหล่านั้นยังปฏิบัติชอบอยู่โลกก็จะไม่ว่างจากพระอรหันต์ทั้งหลายนั้นก็ถูกคำทั้งสองนั้นมีอรรถพยัญชนะต่างกันคำหนึ่งเป็นศาสนะปริเฉดคือเป็นคำกำหนดพระศาสนาอีกคำหนึ่งเป็นปฏิบัติติปริทีปนาคือเป็นการแสดงซึ่งการปฏิบัติเป็นอันว่าคำทั้งสองไกลกันมากไกลกันเหมือนกับแผ่นดินกับแผ่นฟ้าเหมือนนรกกับสวรรค์เหมือนกุศลกับอกุศลเหมือนกับทุกข์และสุขฉะนั้นแต่ว่าอย่าให้พระดำรัสถามขอมาพิษเป็นโมฆะเลยอัตมาภาพจะแสดงคำทั้งสองนั้นให้เข้าเป็นอันเดียวกันได้คือคำที่ตรัสว่าพระสัทธรรมจะตั้งอยู่เพียง 5,000 ปีนั้นเป็นการกำหนดความการตั้งอยู่แห่งพระสัทธรรมคือถ้าภิกษุณีไม่บรรพชาพระสัทธรรมจะตั้งอยู่ถึง 5,000 ปีเมื่อพระตถาคตเจ้าตรัสอย่างนี้ชื่อว่าตรัสถึงความอันตรธานแห่งพระสัทธรรมหรือชื่อว่าปฏิเสธการบรรลุมรรคผลนั้นหรือมหาบพิตรไม่ใช่อย่างนั้นพระผู้เป็นเจ้าขอถวายพระพรเมื่อสมเด็จพระบรมศาสดาจะทรงกำหนดสิ่งที่หมดไปแล้วจะทรงกำหนดสิ่งที่ยังเหลืออยู่ก็ได้ทรงกำหนดไว้อย่างนั้นเหมือนอย่างบุรุษกำหนดของที่หมดไปหรือเอาของที่เหลือขึ้นแสดงแก่ผู้อื่นว่าของเราหมดไปแล้วเท่านั้นนี่เป็นส่วนที่ยังเหลืออยู่ชั้นใดเมื่อสมเด็จพระทศพลจะทรงกำหนดพระศาสนาที่หมดไปก็ได้ทรงแสดงส่วนที่ยังเหลืออยู่ในท่ามกลางเทพพยดามนุษย์ทั้งหลายว่าบัดนี้พระสัทธรรมจะตั้งอยู่เพียง 5,000 ปีเท่านั้นคำว่าพระสัทธรรมจะตั้งอยู่เพียง 5,000 ปีเท่านั้นนั้นเป็นศาสนะปริเฉดคือเป็นการกำหนดอายุพระศาสนาส่วนคำที่ตรัสไว้ในเวลาจะปรินิพพานว่าถ้าภิกษุเหล่านี้ยังปฏิบัติชอบอยู่โลกจักไม่ว่างจากพระอรหันต์ทั้งหลายเป็นปฏิบัติติปริทีปนาคือเป็นการแสดงซึ่งปฏิบัติขอมาวพิธทุ่งทรงกระทำปริทีปนากับปริเฉดให้เป็นอันเดียวกันถ้ามหาภพิตรพอพระทัยอัตมาภาพจะแสดงถวายให้เป็นอันเดียวกันขอมหาภพิตรอย่ามีพระทัยวอกแวกจงตั้งพระทัยสดับให้จงดีเถิดอุปมาดังสระน้ำเมื่อพระนาคเกษมถวายพระพรอย่างนี้แล้วจึงถวายพระพรต่อไปว่าเหมือนอย่างสระน้ำเต็มเปี่ยมด้วยน้ำใหม่มีน้ำเต็มเสมอปากขอบสระเหมือนเมฆใหญ่ทำให้ฝนตกลงมาที่สระนั้นเนืองๆแล้วในสระนั้นจะแห้งจะหมดไปหรือไม่ ไม่แห้งไม่หมดไปพระผู้เป็นเจ้าเพราะอะไรมหาบพิตรพระฝนยังตกลงมาอยู่เนืองๆน่ะสิพระผู้เป็นเจ้าข้อนี้ก็ฉันนั้นแหละมหาบพิตรคือสัตว์ใหญ่อันนี้แก่พระสัตว์ธรรมที่เป็นพระศาสนาของสมเด็จพระบรมศาสดาเต็มเปี่ยมด้วยน้ำใสสะอาดคืออาจารคุณศีลคุณข้อวัดปฏิบัติของสมเด็จพระทรงสวัสดิ์ได้ตรัสมรรคผลภาวนาไว้แล้วผู้ใดกระทำผลคืออาจารคุณศีลคุณข้อวัดปฏิบัติให้ตกลงมาเนืองๆผู้นั้นได้ชื่อว่าได้อบรมมรรคภาวนาไว้แล้วเมื่อเป็นอย่างนั้นสะใหญ่คือพระสัทธรรมอันเป็นพระศาสนาสูงสุดของสมเด็จพระบรมศาสดาก็จะตั้งอยู่ตลอดกาลนานโลกก็จะไม่ว่างจากพระอรหันต์ทั้งหลายสมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงหมายความอย่างนี้จึงได้ตรัสไว้ว่าถ้าภิกษุเหล่านี้ยังปฏิบัติชอบอยู่โลกก็จะไม่ว่างจากพระอรหันต์ทั้งหลายอุปมาเหมือนกองไฟใหญ่ขอถวายพระพรเมื่อกองไฟใหญ่กำลังลุกรุ่งเรืองอยู่มีคนทั้งหลายเอาหญ้าแห้งไม้แห้งมูลโคแห้งมาทิ้งเข้าในกองไฟใหญ่นั้นเรื่อยไปกองไฟใหญ่นั้นจะดับไปหรือไม่ไม่ดับเลยพระผู้เป็นเจ้ามีแต่จะลุกใหญ่เท่านั้นข้อนี้ก็ฉะนั้นแหละมหาบพิตรคือพระศาสนาอันประเสริฐของพระศาสดาได้สว่างรุ่งเรืองอยู่ในหมื่นโลกธาตุด้วยอาจารคุณศีลคุณข้อวัดปฏิบัติทัศกยบุตรพุทธชิโนรสยังประกอบด้วยองค์ของผู้มีความเพียรยังฝึกฝนดียังไม่ประมาทยังเต็มใจในไตรสิกขาศีลสมาธิปัญญายังทำสิกขาให้บริบูรณ์ทำจารีตและศีลและสัมปทาถึงพร้อมด้วยศีลให้บริบูรณ์พระศาสนาก็ยังจักตั้งอยู่ตลอดกาลนานโลกก็จะไม่ว่างจากพระอรหันต์ทั้งหลายสมเด็จพระบรมศาสดาทรงหมายความอย่างนี้จึงได้ตรัสไว้ว่าถ้าภิกษุเหล่านี้ยังปฏิบัติชอบอยู่โลกก็จะไม่ว่างจากพระอรหันต์ทั้งหลายอุปมาเหมือนกระจกอีกประการหนึ่งกระจกอันบุคคลขัดดีแล้วทำให้ผ่องใสดีแล้วถ้ามีผู้ขัดอีกเนืองๆกระจกนั้นจะมัวหมองได้หรือไม่ไม่มัวหมองเพราะผู้เป็นเจ้ามีแต่ผ่องใสยิ่งขึ้นไปขอถวายพระพรข้อนี้ก็ฉะนั้นแหละคือพระศาสนาของสมเด็จพระบรมศาสดาผ่องใสอยู่เป็นปกติคือไม่มัวหมองด้วยกิเลสตัณหาแต่อย่างใดถ้าพุทธบุตรเหล่านั้นศึกษาพระศาสนาอันประเสริฐนั้นไว้ให้ผ่องใสด้วยอาจารคุณศีลคุณข้อวัดปฏิบัติสันเลขทุดงคุณอยู่แล้วพระศาสนาจะตั้งอยู่ตลอดกาลนานโลกนี้จะไม่ว่างจากพระอรหันต์ทั้งหลายพระพุทธศาสนามีการปฏิบัติเป็นรากมีการปฏิบัติเป็นแก่นตั้งอยู่ได้ด้วยการปฏิบัติข้าแต่พระนาคเกษมข้อว่าพระสัทธรรมอันตรธานนั้นมีอยู่กี่ประการอันตรธาน3ประการขอถวายพระพรอันตรธานนั้นมีอยู่3ประการคือ 1. อธิคมอันตรธานคือมรรคผลสูญหายไป 2. ปฏิปัตติอันตรธานข้อปฏิบัติสูญหายไป 3. ทิฏฐอันตรธานเพศสูญหายไปเมื่ออธิคมอันตรธานแล้วถึงมีผู้ปฏิบัติดีก็ไม่มีธรรมมาพิสมัยคือการได้รู้ยิ่งซึ่งธรรมเมื่อปฏิบัติอันตรธานแล้วสิกขาบทบัญญัติก็อันตรธานยังเหลือแต่เพศเท่านั้นเมื่อลิงคะอันตรธานแล้วก็ขาดประเพณี คือความสืบต่อแห่งเพศบรรพชิตในพระพุทธศาสนาอันตรธานมีสามประการเท่านี้แหละมหาบพิตรข้าแต่พระนาคเกษนพระผู้เป็นเจ้าได้ทำปัญหาอันลึกซึ้งให้ตื่นแล้วได้ทำลายข้อยุ่งยากแล้วได้ทำให้ถ้อยคำของผู้อื่นหมดไปแล้วพระผู้เป็นเจ้ามาถึงแล้วซึ่งความเป็นผู้องค์อาจในหมู่คณะอันประเสริฐ